بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أي أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. یہ حدیث جو آپ نے پڑھی یہ موقوف ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ ان فی البحر شیاطین مسجونۃ اوثقها سلیمان، سمندر میں کچھ شیطان قید کیے ہوئے ہیں، مسجون سجن سے بمعنی قید کیے ہوئے، ان کو قید کس نے کیا ہے؟ اوثقها سلیمان، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے ان کو باندھ کر وہاں قید کیا ہوا ہے. اوثق وثاق بمعنی باندھنا، بلا یوثق وثاقہ احد، تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے انہیں سمندر میں باندھا ہوا ہے اور قید کیا ہوا ہے. یوشک ان تخرج، ان قریب وہ نکل آئیں گے، وہ شیاطین ان قریب نکل آئیں گے. فتقرا علی الناس قرآن، اور لوگوں پر قرآن پڑھیں گے، لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں گے. اس سے کیا مراد؟ پہلا تو سوال یہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کو جو صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ خبر کس نے دی کہ سلیمان علیہ السلام نے سمندر میں شیطانوں کو باندھ کر قید کیا ہوا ہے؟ یقیناً یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور محدثین کا قاعدہ ہے کہ صحابی کا ایسا قول جس میں ذاتی رائے کی گنجائش نہ ہو وہ مرفوع کے حکم میں، یعنی وہ نبی علیہ السلام کا فرمان، صحابی کا ہر وہ قول جس میں ان کی ذاتی عقل اور رائے کی گنجائش نہ ہو اور وہ کچھ بیان کریں، تو وہ بات حکمن مرفوع کا درجہ رکھتی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا بیان، صحابی کی تفسیر ہو یا صحابی کا ایسا قول ہو جس میں رائے کی گنجائش نہ ہو وہ حکمن مرفوع ہے. جیسے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو وسیع ہے. کئی لوگ اس کا ترجمہ علم سے کرتے ہیں کہ اللہ کا علم، مگر یہ تعویل ہے. عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ موضع قدم الرحمن، یہ کرسی رحمان کے دو قدم رکھنے کی جگہ ہے، اللہ تعالی نے دو قدم اس کرسی پر رکھے ہوئے ہیں. یہ تفسیر ایسی ہے جس میں رائے کی گنجائش نہیں، تو یقیناً یہ حکم مرفوع ہے کہ عبداللہ بن عباس نے نبی علیہ السلام کا علم بیان کیا ہے، نبی علیہ السلام کا نام نہیں لیا. تو صحابہ کی اس قسم کے اقوال جو ہیں حکمن مرفوع شمار ہوتے ہیں. چنانچہ سلیمان علیہ السلام کا یہ قصہ جو ہے جنوں کو باندھنے کا اور شیطانوں کو سمندر میں مقید کرنے کا، اس میں عقل کو دخل نہیں ہے، اور پرانے قصے جو ہیں ان کا مصدر یا قرآن یا حدیث، تو یقیناً نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو عبداللہ بن عمرو بن عاص نے بیان کی ہے، اور واقعتاً وہ شیطان مربوط اور موثوق ہیں سمندر میں، اور اس خبر کے مطابق ان قریب وہ نکلیں گے اور لوگوں پر قرآن پڑھیں گے. اس کے دو معنی ہیں لوگوں پر قرآن پڑھنے کے. ایک معنی یہ ہے کہ وہ قرآن نہیں ہوگا لیکن لوگوں کو کہیں گے یہ قرآن ہے، جھوٹ بولیں گے. وہ قرآن نہیں ہوگا لیکن لوگوں کو یعنی بھرگلائیں گے، دھوکہ دیں گے کہ ہم قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ کو، اور کئی لوگ ان کے دھوکے میں آ جائیں گے. ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا معنی یہ کہ واقعی وہ قرآن پڑھیں گے ابتدائن، تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں کہ کیا ترنم ہے، کیا آواز ہے، اور یہ قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے، تاکہ لوگوں کا اعتماد حاصل کریں اور جب لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنی گمراہی کے وار کریں گے. اور یہ بھی ایک دھوکہ ہے شیطان کا, وہ دھوکہ میں کبھی کبھی حق پیش کرتا ہے تاکہ لوگ مائل ہو جائیں اور پھر وہ اچانک اپنی گمراہی کا اور جو کفر کا اور فسق و فجور کا وار کرتا ہے لوگوں کا اعتماد حاصل کر کے. قاضی فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ جو بدعتی گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے دن اپنی بدعت آپ پر پیش نہیں کریں گے, روز اول ہی اپنی بدعت آپ پر ظاہر کر دیں اور آپ چوکنا ہو جائیں یہ بندہ غلط نہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کو 50 حدیثیں سنیں, 100 حدیثیں سنیں اور آپ ان کا اعتماد جو ہے وہ اچھی طرح ان کو دے دیں اپنا اعتماد, اور پھر وہ اچانک اپنی بدعت کا وار آپ پر کر دیں. تو یہ جو شیاطین کے ہتھکنڈے ہیں ان سے چوکنا ہونا چاہیے. بات پھر وہی ہے کہ جو علماء راسخین ہیں جن کے علم کا مبنی خالص اللہ کی وحی ہے ان سے رابطہ اس دور کی سب سے بڑی سعادت, سب سے بڑی سعادت. تاکہ اس قسم کے جو ہتھکنڈے آپ کے سامنے آئیں تو ایک علم نافع سے آپ کو تنبیہ کی جا سکے اور آپ ان سے بچاؤ کا جو ہے وہ انتظام کر سکیں. تو شیاطین کا قرآن پڑھنا دو معنی, یا تو وہ قرآن نہیں ہوگا کچھ اور ہوگا اور وہ کہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, یا واقعتاً قرآن ہوگا تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیں, لوگ ان کی جو قرآت اس سے دھوکے میں آ جائیں, اچھا پڑھ رہے ہیں اس کی طرف مائل ہو جائیں اور پھر وہ اپنی گمراہی کا وار کر کے اپنا کام دکھا سکے اور اپنا یہ ہتھیار استعمال کر سکے. جی. وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب فجعل يحدثه فقال له ابن عباس عد لحديثي كذا وكذا فعاد له ثم حدثه فقال له عد لحديثي كذا وكذا فعاد له فقال له ما أدري أعرفت حديثي كله أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا فقال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. امام طاووس رحمه الله جو بہت بڑے تابعی تھے, قالت عن طاووس قال جاء هذا الى ابن عباس, یہ شخص عبداللہ بن عباس کے پاس آیا, اس کا نام نہیں لیا, ہو سکتا ہے اہانت مقصود ہو کیونکہ یہ اتنا ثقہ انسان نہیں تھا. اشارہ ہے بشیر ابن کعب کی طرف, آگے وہ نام لکھا ہوا, کون ہے وہ, یعنی بشیر ابن کعب. فجعل یحدثہ, تو یہ بشیر ابن کعب عبداللہ بن عباس کے پاس آ کر حدیثیں بیان کرنے لگا, آپ سنتے رہے. فقال ابن عباس, تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا عد لی حدیث کذا و کذا, وہ جو فلان حدیث آپ نے پڑھی وہ دوبارہ سناؤ. عد مانا لوٹنا, عد لوٹو, لی حدیث کذا و کذا فلان حدیث کی طرف جو آپ نے ابھی سنائی ہے وہ دوبارہ سناؤ. فعاد لہ, انہوں نے دوبارہ سنا دی, فحدث سنا دی, فقال لہ عد لی حدیث کذا و کذا, پھر فرمایا جو فلاں حدیث سنی وہ دوبارہ سناؤ. فعاد لہ, پھر وہ دوبارہ انہوں نے سنا دی. فقال لہ, یہ بشیر ابن کعب عبداللہ بن عباس سے کہنے لگے ما ادری, یعنی میں نہیں جانتا آپ نے ایسا کیوں کیا, یعنی میری فلاں فلاں حدیث آپ نے دوبارہ کیوں سننے کا تقاضا کیا. آپ نے دو ہی باتیں, یا تو آپ میری تمام حدیثوں کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں اور جن کو آپ نے دوبارہ سنانے کو کہا ان کا انکار کر رہے ہیں, یا میری تمام حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں اور جن کو دوبارہ آپ نے سنانے کا اس کو آپ اقرار کر چکے ہیں اور اس کو قبول کر چکے ہیں. کہتے ہیں کہ ما ادری, میں نہیں جانتا, عرفت حدیثی کلہ, کیا آپ میری تمام حدیثیں پہچان چکے, وہ انکرتا حاضر, اور ان حدیثوں کا آپ انکار کر رہے ہیں جو میں نے دوبارہ سنائی ہیں. ام انکرت حدیثی کلہ وعرفت ھذا، یا میری تمام حدیثوں کا آپ انکار کر رہے ہیں اور جو دوبارہ سنی ان کو آپ پہچان رہے اور قبول کر رہے ہیں. فقال له ابن عباس انا کنا نحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم یکن یکذب علیہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اذ لم یکن یکذب علیہ، اس وقت جب اللہ کے پیارے پیغمبروں جھوٹ نہیں باندھا جاتا تھا، جب صحابہ کا معاشرہ تھا اور کبار تابعین تھے اور ایک بڑی صاف ستھری فضا تھی اور بڑا پاکیزہ ماحول تھا اور صداقت اور سچائی یہ غالب تھی، یہ فضا غالب تھی، اس وقت بے دھڑک بے جھجھک حدیثیں بیان ہوتی تھی، کیونکہ سچائی ایک فطرت میں شامل تھی اور حدیثیں سنی جاتی تھی، سنائی جاتی تھی. فلما راکب الناس الصعب والذلول ترکنا الحدیث عنہ، لیکن جب لوگ سوار ہو گئے ہر صعب اور ذلول پر، صعب سے مراد مشکل اور ذلول سے مراد آسان چیز، اصل میں صعب اور ذلول کا استعمال جو ہے وہ سواری پر ہوتا ہے، گھوڑا ہے یا اونٹ وغیرہ، جو سواری اڑیل ہو اور سوار کے لیے وہ یعنی سختی کا مظاہرہ کرے اور وہ ہلنے جلنے لگے اور جو سوار کو پسند نہیں ہے تو وہ سواری صعب کہلاتی ہے کہ اس پر سواری مشکل. اور ذلول سے مراد وہ سواری جس پر سوار چڑھتا ہے تو وہ تابع دار ہوتی ہے اور بالکل پرسکون ہوتی ہے، جو ہر سوار کی رغبت ہوتی ہے. تو جب لوگ یہ ایک محاورہ ہے، جب لوگوں نے ہر مشکل اور آسان کی سواری شروع کر دی اور ہر باتیں سنانی شروع کر دیں، سننی شروع کر دیں، تو پھر ترکنا الحدیث عنہ، ہم نے نبی علیہ السلام سے حدیث روایت کرنا چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ ان لوگوں کی موجودگی میں جو ہر صعب اور ذلول پر سوار ہوتے ہیں، تاکہ وہ احادیث کو خلط مرد نہ کر دیں اور کسی فتنہ کے قائم کرنے کا ذریعہ نہ بن جائیں. ہاں جب فضا صاف ہو اور سامنے ایسے شاگرد و تلامذہ ہوں جن کا عقیدہ منہج بالکل صاف ستھرا ہے، تو پھر تو حدیثیں بیان ہوں گی، سنی جائیں گی، سنائی جائیں گی. لیکن یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو الصعب والذلول، جو ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دیتے ہیں اور ہر بات وہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، صحیح ہو یا غلط ہو، اشارہ صحیح یا غلط کی طرف ہے. تو ایسے لوگوں کی موجودگی میں ہم نے احادیث کو بیان کرنا چھوڑ دیا. تو عبداللہ بن عباس نے ان کی باتیں سنی، جو احادیث بیان کی سنا، اور آپ نے خاموشی اختیار کی تاکہ کسی قسم کا فتنہ کھڑا کرنے کا یہ موجب نہ بن جائے. تو پھر یہ ضروری ہے کہ انسان جب کوئی احادیث روایت کرے، سنائے، بیان کرے اور بتائے، تو وہ سامعین کو دیکھے، کوئی ایسا فتنہ پرور انسان نہ ہو جو بات کو کہیں سے کہیں لے جائے اور بگاڑنے کی کوشش کرے اور تذلیل کا باعث بنے اور فتنہ جو ہے وہ ابھارنے کا ذریعہ بنے. تو بعض اوقات جو علم کی مجلس ہوتی ہے وہ فتنے میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو یقیناً اس قسم کے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے. تو صحابہ کے دور میں ہی فتنے شروع ہو چکے تھے، شہادت عثمان کے بعد دو فتنے کھڑے ہوئے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، یعنی فتنہ رفض، اہل تشیع کا فتنہ، اور فتنہ خروج، خوارج کا فتنہ. یہ دو فتنے جب کھڑے ہوئے تو پھر واقعتاً لوگ جو ہیں وہ فتنے بھڑکانے کا موجب بن گئے، ہر صعب و ذلول پر سوار ہونا شروع ہو گئے. تو پھر صحابہ محتاط ہو گئے تاکہ احادیث کو کچھ سے کچھ جامع نہ پہنا دیا جائے اور اس مفہوم کو آگے بڑھا کر شریعت کے مقاصد کو بگاڑنے کی کوشش نہ کی جائے. جی. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس انه قال انما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اذ ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. یہ وہی روایت ہے جو پیچھے گزری، اسی معنی میں ہے، مطلب ابن عباس کا قول ہے کہ انما كنا نحفظ الحديث، ہم حدیثیں حفظ کرتے تھے. یہ صحابہ کا یہ ایک منج تھا معروف، نبی علیہ السلام کے فرامین سننا اور ان کو یاد کرنا، ہم حدیثیں حفظ کرتے تھے. یعنی حفظ حدیث کی کئی صورتیں ہیں، ایک تو یاد کرنا باقاعدہ تاکہ ذہن میں اور دل میں محفوظ ہو جائیں، اس کو حفظ صدر کہا جاتا ہے. دوسرا لکھا کرتے تھے، یہ حفظ کتاب کہلاتی ہے، تاکہ کتابت میں آ کر وہ چیز محفوظ ہو جائے. قید العلم بالکتاب، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علم کو مقید کر لو، لکھ کر، لکھ لو گے تو وہ آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گا. یا پھر حفظ کا تیسرا جو ایک سلسلہ تھا سلف صالحین کے پاس، وہ شدت کے ساتھ عمل کا تھا. جب ایک حدیث پر عمل کر لیتے تو پھر ان کا یقین پختہ ہو جاتا کہ یہ حدیث پوری طرح محفوظ ہو گئی، اب اس کا بھولنا ممکن نہیں. یہ سب حفظ حدیث کے وسائل اور طرق ہیں. ہم حدیثوں کو حفظ کرتے تھے، بل حدیث یحفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث کا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام سے جو بھی فرمان وارد ہو، جو آپ کا عمل ہو، اس کو یاد کیا جائے اور اس کو حفظ کیا جائے. فَأَمَّا اِذْ رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ مَذْلُولٍ فَهَيْهَاتَ، اب جب کہ یہ دور آ چکا ہے کہ تم ہر صعب و ذلول کی سواری کر رہے ہو، ہر حق اور ناحق کی سواری کر رہے ہو، ہر صدق اور کذب کی سواری کر رہے ہو، ہر صحیح اور ضعیف کی سواری کر رہے ہو، فَهَيْهَاتَ، تو اب یہ جو حدیث کا معاملہ دور ہے. ہَيْهَاتَ یہ اسم فعل بمعنی ماضی ہے، اسم فعل بمعنی ماضی، اسم فعل کی دو قسمیں، بمعنی امر اور بمعنی ماضی. یہ ہے ہاتھ اسم فعل ہے، اس کو اسم اس لیے کہتے ہیں اس کی تصریف نہیں ہوتی، گردان نہیں ہوتی، اور فعل اس لیے کہ یہ فعل کا معنی دیتا ہے. تو لفظاً یہ اسم ہے اور معنی یہ فعل ہے. تو ہے ہاتھ بمعنی بعد، کہ اب چونکہ تم ہر حق اور ناحق کی سواری کرنے کے لیے تیار ہو، تو اب یہ حدیث کا معاملہ دور ہو گیا تم سے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں بٹھا کر حدیث روایت کی جائیں، اس کا ماحول الگ ہے اور اس کی فضا جو ہے وہ الگ ہے. جی. وحدثني ابو ایوب سلیمان بن عبید اللہ الغیلانی حدثنا ابو عامر یعنی العقدی حدثنا رباح عن قیس بن سعد عن مجاہد قال انه قال جاء بشير العدوي الى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا ياذن لحديثه ولا ينظر اليه فقال يا ابن عباس ما لي لا اراك تسمع لحديثي احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرفه. وہی قصہ ایک نئے سیاق کے ساتھ ہے. بشیر بن کعب العدوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ہوتا ہے، فجعل یحدث اور حدیثیں روایت کرنا شروع کرتا ہے. اور یہ بھی ایک نقص ہے کہ عبداللہ بن عباس حبر امت، چوٹی کے محدث اور عالم، قرآن کے مفسر، قرآن کے حافظ، بجائے اس کے کہ زان و تلمس طے کرتا اور ان سے سماع کرتا علم کا، ان سے علم لیتا، وہ خود ان کو حدیثیں سنانا شروع ہو گیا. یعنی ایک تابعی صحابی کو حدیث سنا رہے. فجعل یحدث بیقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار یہ الفاظ دہرا رہے ہیں، قال رسول اللہ قال رسول اللہ. فجعل ابن عباس لا یأذن لحدیثه، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی حدیث کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے. یأذن یہ اذن سے ہے، اذن کا معنی کان، لا یأذن کان نہیں دھر رہے تھے، توجہ نہیں دے رہے تھے اور اس کی حدیث کو سن نہیں رہے تھے. لا یأذن لحدیثہ، اس کی حدیث پر کان نہیں دھر رہے تھے. یأذن کا لفظ جب آتا ہے تو معنی غور سے سننا، یعنی کان دھرنا، یعنی کسی بات کو غور سے سننا. یسمع کا معنی سننا اور یأذن کا معنی غور سے سننا. تو آپ کوئی غور نہیں کر رہے تھے، کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے. بلا یمبر اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے. فقال يا ابن عباس ما لي لا اراك تسمع لحديثي. کہ عبداللہ کیا بات ہے, آپ میں حدیث کیوں نہیں سن رہے, میں حدیث روایت کروں آپ کیوں نہیں سن رہے؟ احدثك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمہیں نبی علیہ السلام کی حدیثیں روایت کر رہا ہوں, بلا تسمع آپ سن نہیں رہے؟ فقال ابن عباس انا كنا مرة اذا سمعنا رجلا يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم کبھی ایسے دور میں تھے, ایسا وقت تھا ہم پر کہ جب کوئی شخص قال رسول اللہ کہتا تو اتدرا تو ابصارنا, ہماری نگاہیں لپکتی اس کی طرف, واسغینا الیہ بآذاننا, اور ہم اس کی بات سننے کے لیے اپنے کان دھر دیتے اور پوری توجہ سے سنتے جب وہ قال رسول اللہ کہتا. ایک وقت تھا, ایک دور تھا جب معاشرہ بالکل صاف ستھرا اور ہر طرف سچائی کا رواج تھا اور کذب نام کی کوئی چیز نہیں تھی, فتنے نہیں تھے, گروہ بندی نہیں تھی, تو اس وقت ہم بڑی توجہ سے احادیث سنتے اور قال قال رسول اللہ کہنے والے کو دیکھتے بڑے پیار سے اور ان کی روایتوں کو سنتے. فلما رکب الناس الصعبۃ والذلول, لیکن جب لوگوں نے سواری شروع کر دی ہر حق و ناحق کی, ہر صحیح اور ضعیف کی, تو لم ناخذ من الناس الا ما نعرف, تم لوگوں سے ہم کچھ نہیں لیتے, کوئی روایت وغیرہ کوئی حدیث وغیرہ نہیں لیتے سوائے اس کے جس کو ہم جانتے ہوں, جو پہلے سے ہمارے علم میں ہو, وہ سن لی تو سن لی, لیکن کوئی ایسی روایت جو نہیں ہو اس کو ہم نہیں سنتے, کیونکہ جھوٹ عام ہو چکا ہے. جب اس قسم کی فضا ہو تو پھر کسی کی روایت سننا اور لینا درست نہیں اور جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ دین میں تخلیط کا باعث ہے. لہذا کوئی شخص حدیث کا نام لے یا قال رسول اللہ کہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ یقیناً سچ بول رہے اور صحیح بیان کر رہے, نہیں, اس کا معاملہ قابل تحقیق ہے. اور ایسے معاشرے میں حدیث بیان کرنی چاہیے جہاں سننے والے صحیح فہم رکھتے ہوں اور اس کا صحیح ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. جی. حدثنا داود بن عمر الضبی حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابی ملیکہ انہو قال کتبت الى ابن عباس اسأله ان یکتب لی کتابا ویخفی عنی, فقال ولد ناصح انا اختار له الامور اختيارا واخفي عنه. قال فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه اشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي الا ان يكون ضلا, والله ما قضى بهذا علي الا ان يكون ضلا. احسنت. جی, یہ ابن ابی ملائکہ یہ علماء تابعین میں سے تھے. ابن ابی ملائکہ, اور ان کا قول صحیح بخاری میں ہے جو رقائق میں بڑا فائدہ دے گا. فرماتے ہیں کہ ادربت نحوا من ثلاثین من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلهم کان یبکی النفاق علی نفسہ, یخاف النفاق علی نفسہ, کہ میں نے 30 کے قریب صحابہ سے ملاقات کی ہے, بڑے تابعی تھے ابن ابی ملائکہ, 30 کے قریب صحابہ سے ملاقات کی ہے, ہر صحابی کو روتے ہوئے پایا اس خوف سے کہ ہم نے نفاق تو نہیں آگے, ہم منافق تو نہیں ہو گئے, اس خدشے کے تحت ہر صحابی کو روتے ہوئے پایا. یہ اپنے اوپر ایک خوف طاری رکھنا اور اس ڈر سے اپنی اصلاح کرتے رہنا, نفس کی تطہیر اور تزکیہ کرتے رہنا, یہ تعلیم اس قول سے جھلکتی ہے کہ ہر صحابی کو خوف نفاق سے روتے ہوئے پایا. اللہ تعالی ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے اور قلبی استقامت عطا فرمائے. یہ کہتے ہیں کہ کتبت الی ابن عباس اسألہ ان یکتب لی کتاب, میں نے عبداللہ بن عباس کو ایک خط لکھا, ایک تحریر بھیجی اور یہ مطالبہ کیا کہ مجھے کوئی کتاب لکھ کے دیجیے. ان سے یہ طلب کیا, اسألہ, یہ سوال کیا, ان یکتب لی کتاب, کہ میرے لیے کتاب ایک لکھیے, یخفی عنی, اور مجھ سے پوشیدہ رکھیں. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کتاب لکھیں جو اللہ نے آپ کو علم دیا, اور ضروری نہیں کہ آپ ہر علم مجھے بتائیں, اگر کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ رکھنا چاہیں اور مجھے نہ بتانا چاہیں تو بے شک نہ بتائیں. یہ تربیت کی بڑی اعلیٰ مثال کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا یہ مطلوب نہیں کہ آپ سارا اس میں لکھیں. اگر کوئی بات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابن ابی ملائکہ کو نہ بتائی جائے, حکمت کا تقاضا یہی ہے, تو آپ نہ بتائیں, اس کو مخفی رکھیں. یہ اس کا معنی. فقال ولد ناصح, تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ بڑا خیر خواہ بچہ ہے ابن ابی ملائکہ کی اس تحریر کو پڑھ کر, کہ اس نے جو بات لکھی ایک اچھی تربیت کا مظہر ہے کہ جو بات آپ چھپانا چاہیں آپ کو اختیار ہے, وہ نہ لکھیں. فرمایا کہ یہ خیر خواہ بیٹا ہے. انا اختار له الامور اختیارا, میں ابن ابی ملائکہ کے لیے ضرور کچھ مسائل چنوں گا اور لکھوں گا. اختار الامور اختیارا, کچھ امور چن کر لکھوں گا. اخفی عنہ, اور کچھ باتیں میں مخفی رکھوں گا, کچھ باتیں بیان نہیں کروں گا. یہ نو عمر تھے, ان بعض باتیں ہو سکتی ہیں جو ان کے ایک ذہنی مستوا سے اونچی ہوں. اور ابھی آپ نے پڑھا کہ اس قسم کی باتیں بعض اوقات فتنے کا موجب بن سکتی ہیں. اور حدث الناس بما یعرفون, لوگوں کو وہ چیزیں بتاؤ جو ان کا عقل ان کا ذہن قبول کر سکے. ایسی چیز نہ بتاؤ جو جس کو ان کا ذہن قبول نہیں کر رہا اور وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں. چنانچہ فرمایا کہ میں لکھوں گا ضرور, اور کچھ چیزیں چھپا بھی لوں گا, ان کو نہیں بتاؤں گا. ہو سکتا ہے بعد میں مناسب وقت آئے تو وہ ان کو بتا دی جائیں. قال فدعا بقضاء علی, عبداللہ بن عباس نے ایک دفتر منگوایا, ایک کتاب منگوائی جس میں علی بن ابی طالب امیر المومنین کے فیصلے تھے, ان کے تحریر کردہ مسائل تھے. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں, ایک تو ان کی تحریر, لیکن جو اگلا جو سیاق ہے اس روایت کا وہ اس کی نفی کر رہا ہے. اس کا معنی یہ درست ہے کہ انہوں نے کتاب منگوائی جس میں وہ فیصلے لکھے تھے جو جناب علی کی طرف منسوب تھے. لکھنے والا کوئی بھی ہو سکتا, وہ فیصلے امیر المومنین علی بن ابی طالب کی طرف منسوب تھے. وہ کتاب منگوائی تاکہ اس کتاب میں سے چن کر کچھ فیصلے لکھ دیے جائیں. فجعل یکتب من الاشیاء, چنانچہ عبداللہ بن عباس نے اس کتاب میں سے کچھ چیزیں لکھنی شروع کر دیں. یمر بھی الشیء, اس کتاب سے مختلف امور گزرتے تھے اور وہ ان میں سے کچھ لکھتے تھے. فیقول واللہ ما قضا بهذا علی, بعض مسائل ایسے آتے کہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ واللہ یہ علی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا, یہ فیصلہ علی کا نہیں ہو سکتا امیر المومنین کا. الا یکون اللہ, اور اگر یہ فیصلہ ان کا ہو تو پھر یہ گمراہی کا فیصلہ ہے, کیوں کتاب و سنت کے خلاف ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو مسائل تھے اس کتاب میں وہ ان کی طرف منسوب تھے, ان کے ذاتی تحریر کردہ نہیں تھے. تو عبداللہ بن عباس فرمایا کہ اگر یہ فیصلہ امیر المومنین کا ہو یہ تو گمراہی کا فیصلہ ہے. ظاہر ہے کہ وہ گمراہ نہیں, ہمارے خلیفہ تھے, امیر المومنین تھے, ان سے اس قسم کی گمراہی کا امکان ہی نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ایسا دور آ چکا تھا کہ لوگ اگر کوئی چیز لکھتے اس میں حق اور ناحق کی تخلیط موجود تھی, تو پھر ضروری ہے کہ جو حق ہے اسے اپنایا جائے اور جو ناحق ہے اس کی نفی کی جائے. چنانچہ عبداللہ بن عباس حبر امت, انہوں نے جب وہ کتاب دیکھی اس کے مسائل پڑھے تو جو مسائل درست تھے کتاب و سنت کے مطابق تھے وہ لکھے ابن ابی ملائکہ کے لیے, اور جو مسائل کتاب و سنت کے خلاف تھے فرماتے گئے کہ یہ لکھنے کے قابل نہیں ہے اور جناب علی رضی اللہ عنہ ایسا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. تو اس دور میں بھی یہ تخلیق شروع ہو چکی تھی. جو دور آگے بڑھے گا تخلیق بڑھتی جائے گی. تو دین کے معاملے میں بہت ہی احتیاط اور بہت ہی ایک چوکنا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی ناحق چیز انسان میں سرایت نہ کر جائے. جی. حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس أنه قال أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر, وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. جناب طاووس عبد الله بن عباس کے شاگرد تھے اور بڑے تابعی تھے. فرماتے ہیں کہ ابن عباس کے پاس ایک کتاب لائی گئی, اتیا لائی گئی ابن عباس کے پاس ایک کتاب, فیہ قضاء علی, اس کتاب میں جناب علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے فیصلے تھے. ف فمحاہ الا قدرا، اس کو مٹا دیا، ان بہت سے فیصلوں کو مٹا دیا، الا قدرا مگر اتنے، یعنی قدر ایک اندازہ ہوتا ہے، اتنے کتنے اس کی وضاحت نہیں ہے، اس کی وضاحت سفیان نے اشارہ کر کے بتائی، یعنی الا قدر ذراعی ہی اپنے ہاتھ کے بقدر، اتنے فیصلے باقی رکھے، باقی سب مٹا دی۔ تو بات وہی ہے جو کہ یہ فیصلے جناب علی کے تحریر کردہ نہیں تھے، ورنہ عبداللہ بن عباس کی کیا مجال، امیر المومنین کے فیصلے مٹائیں، لوگوں نے لکھے ان کے کھاتے میں ڈالے، حق بھی تھا نہ حق بھی تھا، بلکہ نہ حق کا غلبہ تھا، رجا اکثر فیصلے مٹا دیے اور اتنے بالشت بھر فیصلے باقی رکھے جو صحیح تھے اور درست تھے اور کتاب و سنت کے مطابق تھے۔ تو یہ قدرہ یہ ظرف کی بنا پر منصوب ہے اور تنوین کے بغیر ہے، کیونکہ مضاف الیہ محذوف ہے، اے الا قدرہ ذراعہ، کیونکہ ذراع کا ذکر آگے آ رہا ہے سفیان کے قول سے، تو الا قدرہ ذراعہ، اس کتاب کے سارے فیصلے مٹا دیے، صرف اتنے فیصلے باقی رکھے، باقی سب چونکہ کتاب و سنت کے خلاف تھے وہ مٹا دیے۔ جی حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق أنه قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا۔ اس قول سے وضاحت ہو گئی وہ فیصل علی کے نہیں تھے، لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیے۔ چنانچہ ابو اسحاق فرماتے ہیں لما احدثوا تلک الاشیاء، جب لوگوں نے یہ مسائل اور یہ فیصلے نئے جاری کیے اور بیان کیے، بعد علی، جناب علی رضی اللہ عنہ کے بعد، ان کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، کیونکہ فتنے کھڑے ہو چکے تھے اور فتنوں میں بہت سے گروہ پیدا ہو چکے تھے اور ہر گروہ والا اپنی مرضی اور خواہش کی باتیں کرتا تھا، چنانچہ کئی لوگوں نے اپنی مرضی کے فیصلے تحریر کر کے اور ان کو امیر المومنین کی طرف منسوب کر دیا۔ جو پچھلی دو روایتیں آپ نے پڑھی، یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے تحریر کردہ نہیں تھے، بلکہ یہ جو خواہش پرست لوگ تھے اور فتنہ پرور لوگ تھے، جو مختلف فرق کا شکار ہو چکے تھے، یہ ان کی کوشش تھی، انہوں نے وہ فیصلے خود لکھے اور ان کی طرف منسوب کر دیے۔ یقیناً یہ دین کے لیے بگاڑ تھا۔ چنانچہ خود علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا قاتلہم اللہ، کہ اللہ ان کو برباد کر دے، تباہ کر دے، ہلاک کر دے، ای علم افسدو، انہوں نے کون سا علم بگاڑا، اللہ کی وحی کا، کتاب و سنت کا، اتنا محترم علم جس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، مگر ذاتی فیصلوں اور خواہشات کو تھوپ کر اس علم کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ لیکن علم بگڑ سکتا ہے؟ بالکل نہیں بگڑ سکتا۔ ہر دور میں جہاں بھی تھا امت کے علماء ائمہ موجود ہیں اصلاح کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ یہ الذکر ہم نے اتارا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو جس چیز کی اللہ حفاظت کرے گا کوئی دنیا کی طاقت اس کو بگاڑ نہیں سکتی۔ ہاں لوگ تخلید کریں گے، خلط ملط کریں گے، ملمہ سازی کریں گے، حق میں باطل کی آمیزش کریں گے، یہ شیطان کے مساوس ہوں گے یقیناً، لیکن یہ چیزیں قائم نہیں رہیں گی، سمندر کی جھاگ کی طرح مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور حق ہمیشہ باقی رہے گا اور قائم رہے گا۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ کے دور کے فوراً بعد اس تذلیل کی وضاحت ہوگی، عبداللہ بن عباس حبر امت، اس کتاب کو دیکھ دیں اور سارے فیصلے مٹا دیے، سب نا حق ہے، یہ لوگوں نے لکھے اور ان کی طرف منسوب کیے، اور سب مٹا دیے، اور جو کچھ دو چار فیصلے حق کے تھے ان کو برقرار رکھا۔ جی حدثنا علی بن خشرم اخبرنا ابو بکر یعنی ابن عیاش قال سمعت المغیرہ یقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه الا من اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه۔ اس کو یصدق پڑھنے بہتر ہے۔ یہ جناب مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ لم يكن يصدق على علي في الحديث عنه الا من اصحاب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. جسد کو بھی جائز, جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان سے مرضی جو باتیں, جو حدیثیں یا جو فیصلے سامنے آتے اس وقت ان کا اجراء ہوتا جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب, ان کے شاگرد, ان کے اقران اس کی تصدیق کرتے. دیکھیں یعنی فتنوں کے قائم ہونے کے بعد, خاص طور پر یہ دو فرقے رافضیوں کا اور خارجیوں کا, انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق فیصلے صادر کرنا شروع کیے, اور یہ ایک المیہ تھا کہ اپنے فیصلے امیر المومنین کے نام سے جاری کرتے تھے, اور یہ بات مشہور ہو گئی. اس وقت ایک علمی ایک قوت اور تسلط تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو, جن کی ایک علمی جو شان اور حیبت ہے اس کے سب معترف تھے, نبی علیہ السلام کی ذات سے اور آپ کی سنت سے محبت کرنے والے. بعض صحابہ کا قول ہے کہ ان اقرب الناس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیا ودلا وصمتا عبداللہ بن مسعود, کہ نبی علیہ السلام کے سب سے مشابہ, سب سے بڑھ کر مشابہ جو شخصیت تھے سارے امور میں وہ عبداللہ تھے, ابن مسعود تھے. ان حدین و دندن و سمتا, ایک امور عبادت, آپ نماز کیسے پڑھتے تھے وہ تو سارے صحابہ کرتے تھے, مگر عبداللہ کو ذاتی یہ شوق بھی تھا کہ آپ مسکراتے کیسے ہیں ویسے مسکراتے, آپ چلتے کیسے ہیں ویسے چلتے, آپ اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں ویسے اٹھتے بیٹھتے. ان امور میں اطاعت فرض نہیں ہے, باقی سارے صحابہ عبادت میں اخلاقیات میں اللہ کے پیغمبر کے متبع تھے, لیکن یہ عبداللہ کو اضافی شوق تھا. ان امور میں بھی نبی علیہ السلام کی وہ پیروی کی کوشش کرتے, آپ کی طرح چلتے, آپ کی طرح مسکراتے, یہ ان کی محبت کی دلیل ہے, سنت سے محبت کی دلیل. یقیناً بڑا گہرا علم ان کے پاس موجود تھا. تبھی ایک روز صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود کی پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہنسے, پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہنسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لہما افخل فی المیزان من احد, جن ٹانگوں کو دیکھ کر تم ہنس رہے ہو کل میرے عبداللہ کی یہ دو ٹانگیں اللہ کے میزان میں تولی جائیں گی اور احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی, احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی. یہ میزان ان ٹانگوں کا یہ وزن ظاہر کرے گا, یہ قیمت ظاہر کرے گا کہ اس صحابی کے یہ دو پاؤں احد پہاڑ سے بھاری, باقی سارا وجود. صحیح بخاری میں حدیث ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے رب سمین لا یدر عند اللہ جناح بعوضہ, کہ قیامت کے دن بہت سے موٹے تابے بھاری بھرکم لوگ اللہ کے میزان میں تولے جائیں گے اور ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اس عالم میں یہ دو پتلی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھاری ہونا کس بنا پر, یہ وزن کہاں سے آ گیا؟ یہ وزن مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کا, آپ کی اتباع کا اور آپ کی محبت کا. یقیناً جو شخص جس قدر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے قریب ہوگا پورے شوق اور محبت اور جستجو کے ساتھ, اسی قدر اس کا وزن بڑھے گا, اس کے اعمال کا وزن بڑھے گا. ایک نیکی جو سنت کی اتباع میں کی جائے اس کا وزن بڑھے گا, اللہ بڑھائے گا. دیکھیں نا, ایک نیکی اگر تعداد میں آپ نے ایک کی اور وہ 700 بن جائے, 700 بن جائے آپ کی نیکی ذرے کے مقدار میں, اللہ اس کو پہاڑ بنا دے. حدیث ہے نا کہ ایک انسان آدھی کھجور خرچ کرتا ہے اور بھول جاتا ہے, اللہ اس کو پالتا ہے بڑھاتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. تو وزن کیوں نہ بڑھے گا, یہ اخلاص کی طاقت ہے, سنت کی اتباع کی طاقت ہے. تو اس وقت جب یہ فتنے بفا ہوئے تو اس کماش کے لوگوں سے جو فیصلے آتے جناب علی کی طرف لوگ منسوب کرتے, اس وقت تک ان کی صداقت لوگ قبول نہ کرتے, ان فیصلوں کو نہ مانتے جب تک جناب عبداللہ اور ان کے شاگرد اس کی تصدیق نہ کر دیتے. اس میں دو باتیں سامنے آتی ہیں, ایک اس پرفتن دور میں, پرفتن دور میں لوگوں کا فتنوں کا شکار ہونا, یہ تو قرب قیامت کا دور ہے, کتنے فتنے ہوں گے, کس قدر اصلاح کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ظاہر ہو رہی ہے اور ثابت ہو رہی ہے کہ جناب عبداللہ ان کی علمی ایک حیثیت اور ان کے شاگردوں کی علمی حیثیت. جی نہیں، یہ قاعدہ دیکھیں، قاعدہ کھلیا نہیں ہے، یعنی ہر روایت یہ قاعدہ کھلیا نہیں ہے، کیونکہ جو ان کی روایتیں موجود ہیں اس کو محدثین کھنگال چکے، ان کی علمی تحقیق ہو چکی ہے. آج اگر ہم کہیں کہ آج بھی ویسا ہی کریں تو ہر چیز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب یہ علم نکل رہا تھا، پھیل رہا تھا اور شائع ہو رہا تھا، اس وقت یہ اصلاح قائم کی گئی. اب تو وہ سارا علم نکل کر سامنے آ چکے، ان کی کون سی روایت موضوع ہے، کون سی ضعیف ہے اور کون سی صحیح ہے، علم نکل چکا بالکل.